یک شاخه گل، برنامه شماره 190. آنقدر در آتش بیداد جانان سوختم، آنقدر در آتش بیداد جانان سوختم تا طریق و شیوه دلدادگی آموختم. آنقدر در آتش بیداد جانان سوختم تا طریق و شیوه دلدادگی آموختم. گاه چون پروانه بر پایش فتادم نیمه جان، گاه بر بالین او چون شمع سوزان سوختم. ناله ها کردم نهادم سر به صحراها گهی، گاه کنجی سر به زانو ماندم و لب دوختم. سراینده گرچه جوان است ولی شعرش چون آتشی افروخته است، خوش می سوزد و خوش بر دل می نشیند و چون نور عرفان در دل آزردهش متجلی است به منیر تخلص جسته. عاقبت دامان مهتاب منیرش دست داد، عاقبت دامان مهتاب منیرش دست داد، دامنش بگرفتم و در و گوهر اندوختم. منیر از جمله سرایندگان معاصری است که به راهنمایی دل و ذوق خدادادی پس از فراغت از دوره دبیرستان رشته ادبی را در دانشگاه تهران پایان رسانده و از محضر استادانی چون بدیع‌الزمان فروزانفر و دکتر صورتگر بهره‌مند گردیده است. Thank you. بر آهنگهای اصیل ترانه‌هایی نیز ساخته که متضمن مفاهیم و معانی عرفانی است. از آن جمله است این ترانه که در مایه سگاه است. مرام آشنی شیدا فاهم از دنیا تو کردی تو کردی تون ماهی دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 190 بود که با صدای آقای بنان تنظیم گردیده. آهنگ از آقای تجویدی، گوینده روشنک.